Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar panoramada sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Karşınızda elinde gazeteleriyle Oktay Demirci, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz Ege Bey. Sizin öldüğünüzü duyurmuşlardı, biz de 10-15 dakika kadar yas tutmuştuk ama gereksiz olduğu ortaya çıktı. İyi ki daha uzatmamışız. Yok, yanlış bir bilgi almışsınız ama bugün olayın doğrusunu ben açıklayayım size. Ben duyduğunuz gibi, sizin de gördüğünüz gibi dimdik ayaktayım. Ama maalesef bu sizin yanınızda oturan esmer arkadaş, kavruk çocuk, o maalesef aramızdan ayrıldı. En son, yani failin ölümünü gizlemek için senin ölümünü mü? Birisi geberdi yani, köpek gibi geberdi sonuçta. Bu sen maalesef misin? Yani böyle de söylemek ne kadar uygun bilmiyorum. Yok, ama maalesef geberdi. O zaman geberdi, bir gün bekleyelim, kokusu çıkmazsa. Kokusu çıkmayacak. Güzel, ben ona çimento attım. Üzerine de ismimizi yazdım. Çok güzel. Nedense ikimizin ismini yazdım. İlelebet yaşayalım onunla beraber diye. O zaman günün gazetelerine geçelim. Ama buyurun. Bugün gidip bir sulamak lazım. Onu da beton sertleşsin, doğru. Söyleyeyim. Hiç kuru bırakmamak lazım. Kuru bırakmamak lazım. Şimdi o zaman rahat rahat Japonya'dan haberlere bakabiliriz herhalde. Bakalım, bugün zaten Japonya'dan oradan buradan haberlere bakacağız. Haftalardır süren gerilimin sonucunda patlak vermesi beklenen olaylardan kötü haberleri. Onu yarın. Ve herkesi kulağı orada maalesef. Maalesef. Yani biz gazetelerden yarın takip edeceğiz ama televizyonlar net bir şekilde yerleşti. Kimse oraya gidilmeyeceğini düşünüyor gibi ama orada basına da yerler ayrıldı falan filan. Gerçekten de umarız canlar yanmadan, kalıcı üzüntüler olmadan atlatacağız bunu. Buyurun. Umarız efendim diyelim. O zaman Japonya'dan güzel bir yarışma. Yarışmayla haberi verelim. Buyurun. Yarışma haberi verelim. Tokyo'da geleneksel olarak bebek ağlatma yarışması önceki gün yapıldı. Bebek bağırttırma. Bebek bağırttırma yarışması. 2007 ilk şart. Analar babalar, sizde nasıl yürek var diyerek ben bir kez daha seslenmek istiyorum tüm Japonlara. Hakikaten bir yandan öyle, bir yandan da bazı bebekler hatta kendileri gelmiş. Hatta onların anlayacağı şekilde. Analar babalar, sizde nerede yok ki ama? Bağırarak. Bağırarak ve biraz daha yuvarlayarak. Da Japonca'ya yakın bir Türkçe ile konuşarak gerçekten şu anda akılları başlarına geldi büyük ihtimalle Japonya'dan belki bizi de dinleyen. Onlar çocukları Tamagotchi mi zannediyorlar? Ne zannediyorlar ya? Çocuklar. Abi öyle deme. Şimdi bu orada bağırtı çocuk. Boğazı tahriş olur en basitinden. Hakikaten o kadar geleneksel hale almış ki artık çocuklar kendi kendilerine gidiyorlarmış bazı çocuklar ya. Başka gelenek bul ya, bin küsür yıllık sumoları var. Devam eden bir ülkede başka gelenek yok mu ya? Sumoları var ablam. Tamam işte, sumo var, tamam, bebek yeter. Yarışması var. Bebek ağlatma, başka ne olacak? Başka gelenek, sapık sapık gelenekleri olsa onu da mı devam ettireceklerdi? Şimdi 2007 yılında doğmuş olmak gerekiyor ilk şart. 80 bebek katılmış. Hı hı. 2007 yılında doğan 80 bebeğin katıldığı bu yarışmada bebeklerin sağlığı ve büyümeleri için dua etmek amacıyla düzenlenen bir yarışmaymış bu. Ayrıca annelerin babaların akıl fikirleri için dua edelim bir yerde. Allah Allah, Allah Allah, zorla ağlatıyorlar çocukları, bak öyle bir laf var. Zorla hakikaten bu yarışmada iki bebek amatör sumo güreşçilerinin ellerine veriliyor. Bak o gelenekte birleştirilmiş. Yavan. İki sumo güreşçisinin. Sıkıyorlar bunlar çocukları. İki bebek sıkmıyorlar canım. Herhangi bir fiziksel şey yok. Psikolojik baskı. Yiyeceğim gibi. Korkutmaya çalışıyor. Yiyeceğim mi? O nasıl psikoloji? Öyle şişman bir adam küçücük çocuğu elinde tutunca çocuk ne düşünür? Bu herhalde dünya yedi, sıra bana geldi diye düşünür. Nereden bilsin kucaktaki küçük çocuk? Ha belki şu olabilir. Karşıdaki sumo güreşçisinin elindeki çocuk. Kardeşim bu büyük adam yiyecek diye düşünür. Büyük ihtimalle o da var. Ağlıyor yani. Olabilir. İlk onu yerse belki tıkanır yemez diye beni diye düşünüyor da olabilir. Çünkü sinsi oluyorlar bir yaşa kadar çocuklar. Olabilir. Zaten gözlerini kapatıyorlarmış. Bir bacağını da salıyorlarmış. Öyle bir şey. Ondan sonra sıktırmadan bağırarak, sumo güreşçisi bağırarak ağlatmaya çalışıyor çocuğu. Hangi bebek önce ağlarsa o birinci oluyor. O çok etapçı. Ağlama değil, önce ağlama. Önce ağlama tabii. Çok ağlama niye? Bir kere başlayınca duruyor mu ki bu bebek yavrular? Yani bazısı biraz ağlar, susar. Bazısı da yeri göğü inletir. Ama eğer sapıklıksa, çocuklara acı çektirmekse bence çok ağlama da olabilirdi. Bir de hangisinin ayağı daha çok dönüyor? Mesela yeni bir Japon geleneği. Buradan Japonlara sesleniyorum. Hangisinin ayağı daha çok dönüyor? Burkarak mı? Burkarak artık ne bileyim, orada robota mı yaptırırlar? Çünkü Japon geleneklerinden biri de robot. Doğru. Doğru. Ama bak şöyle bir durumda, eğer iki bebek de aynı anda ağlamaya başlarsa o zaman ne yapılıyor ablam? Kesiliyor çocuklardan biri ve izleyicilere dağıtılıyor mu? Hayır. Geçen sene kesilmiş çocuklardan biri değil tabii ki. Salamura bu. Tabii ki. İki bebek aynı anda ağlamaya başlarsa daha gürültülü ağlayan, yani daha çok bağıran bebek birinci oluyormuş. Ne kadar güzel, ne kadar. Bilmiyorum, belki ben çok hassas davranıyorum çünkü bu aralar ben o kamera şakaları bilmem neler falan var ya. Onları orada işte mısın? Çocuklar böyle şey, çocuk eğilmişken köpek geliyor mesela, poposuna çarpıyor da çocuk merdivenden düşüyor. Aha diye gülme efekti giriyor. Ben orada da pek gülmüyorum. Rahatsız oluyorsun. Falan diye böyle ürküyorum. Belki benim içinden geçtiğim dönemle ilgili bir şey o. Şu Alim biraz büyüdükten sonra çocuklar ağlıyor falan diye gülerim belki ben de Japonlar gibi, ama şu aşamada analar babalar sizde nasıl yürek var diyorum. Doğru söylüyorsunuz bir yandan da. Bir yandan da geçmiş olsun diyoruz. Teşekkür ediyorum. Japon bebeklere çünkü. Japonya'ya büyük geçmiş olsun. Çok özür dilerim. Yere göğe sığdıramadıkları o veliaht prenslerini de böyle ağlatırlar mı? Olur mu ya? Olur mu o veliaht prensi? Bebekken sigortalanan tek bebekmiş Japonya'da. Oğlan çocuk olsun, oğlan çocuk olsun, Japon tahtı tehlikede diye yere göğe sığdıramadıkları erkek bebeği. Veliaht bebeği versinler bakalım sumocuların da. O zaman anlaşılır gelenek mi görenek mi. Çok affedersin ama o biraz. Japonya'yı onun için robot, onu sıktığı için robot yapacaklar mı sıksın diye. Maalesef, maalesef. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel bağladık. Güzel, güne yakışır Japon'a bir bağlam oldu. Japon'a gibi cevap. Ege Kayacan öyle, ben yarınki hürriyeti ne? Baştan istiyorum. Ege Kayacan'dan Japon'a tokat gibi cevap. 60 yıl sonra da siyah beyaz olarak. Ege Kayacan'dan fevkalade tokat. Ve bugüne kadar verilmiş, Japon'a verilmiş cevaplar. Tüm cevaplar. Böyle bir klasörde toplanıyor. Çok güzel bir klasör. Harika bir. İstersen yani haberlere at, klasörü kullan. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, panoramı sunduğum olan sabahlarla günün gazetelerine bakmaya devam. Buyursunlar. Hatırlıyorsundur Ege, senede bir perşembe gününü Japonya'ya ayırıyoruz. Evet, Japonya perşembesi diye. Japonya perşembesi. Gerçi bu yıl Bryan Adams gününe denk geldi. Hadi ya. Ha. Bak ters olmuş. Yavallığa bak, buyursunlar. O da ters olmuş. Ne yapalım, üst üste geldi. Şimdi yine Japonya'dan bir haber var. Ama önce galiba kutlamamız gereken bir doğum günü var. Evet, Gül Efem'in doğum günü kutluyoruz. Doğum kendisi günü. Genç kızla ilk adımlarını attı. Bravo. Efendim bravo. İyi ki varsınız diyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ve bu haberi ben onun için okuyorum. Çok güzel. Gerçi biraz da ters olabilir ama. Niye, sonuçta Japon günü diye çiçek var. Doğru, ama bu sefer bahsedeceğimiz Japon pandası. Şimdi Japon'da panda var mı? Bir tane panda varmış abi. O da büyük haber olmuş. Büyük ihtimalle orijinali zaten Japon pandasıdır da Çinliler çakma pandalar üretmişlerdir. Olabilir. Türkiye'de panda gerçi var mı? Gerçi adam biri öyle bir dava açtı ya, Çinlilere laf ediyorsunuz diye. Her Çinli başına bir yeterlilik tazminat davası açtı. Çinli miydi o açan davayı? Açan da Çinli galiba. Adam, o yüzden bravo. Biraz dikkatli konuşalım. Doğru. Çin hakkında. Yani dava olmasa da adam toplayıp gelse... Toplanacak çok adam var. O daha korkutucu bence. Dava en azından bir sürüyor mürüyor. Direkt girişirler. Bir kamyon adam yarın buraya dediğinde biçimle haklıdır. Japonya'ya ait tek bir panda varmış. Ling Ling. Evet biliyoruz. Ling Ling'i biliyorsun. Maalesef artık yok. Lingo Lingo şişeler, hatta Lingo, onun için yazılmıştı. Tokyo'daki hayvanat bahçesinde kalp krizi geçirerek aramızdan ayrıldı. Maalesef. Nanay kentte haber... sevimli bir hayvan olarak yaşamaya... karar verdi de diyebiliriz. Ne oldu? 22,5 yaşındaki maalesef. Panda öldü diye mi şey olduk şimdi? Bunu mu konuşacağız? Maalesef. Ölümünü mü? Abi Japonya ile ilgili ne tip haberler varsa hepsini veriyoruz. Salla. Hepsini buyurun. Veriyoruz. O zaman Rusya'ya gidelim, Japonya'dan müsaade edersen. Buyurun efendim. Cinnet geçiren bir adamın hikayesini vermek istiyorum. Eyvah. Ya da bir serserilik bölümünden bir haber vereyim. Serserilik bölümü dediğin gazetelerin, biz sıradan okuyucuların bilmediği bazı şeyleri oluyor, sınırları oluyor. Herhalde. Evet. Eskiden evet. Böyle açık açıktı mizah, erotizm falan diye. Şimdi belli bir gözlükle bakıldığında görülen haberler var. Bilmem ne uydurma, yalan, gerilim falan filan diye böyle bölümler var. Serserilik bölümünden veriyorsun. Serserilik bölümü, bunu ek olarak istiyorsun büfeden. Şu bizim büfe var ya. Gözlüğü mü ek olarak istiyorsun? Hayır, gazetenin bu bölümünü mü ek olarak istiyorsun? Gazetenin bu bölümü. Ama gazete dediğim böyle bir sayfa. Şu sayfa, şunu görüyorsun ya. Evet. Bu bir sayfa, bunun üstüne bir şey döküyorsun. Bir sen sıvı veriyorsun bardakta. Evet. Onu haberler başka bir bölüm. Haberler çıkıyor. Acaba o sıvıyı şey. İçiyor olabilir misin? Çünkü haber vardı, bu LSD'nin mucidi 102 yaşında ölmüş. Gördüm. Böyle bir sıvıyı içiyor olabilir misin acaba? Yok. Çünkü o zaman da benim duyduğum kadarıyla LSD'yi kullananlar da her şeyi başka türlü görüyormuş. Yani onu sordum ben de, emin misiniz üstüne döktüğüne falan, gazetenin üzerine döküldüğüne. Ben dedi bazen kendi üzerime döküyorum, o da çok rahat ediyor. Ama hiç içildiğinden bahsetmedi gazeteci. Ama LSD'nin mucidi de şey demiş. Ne demiş? Ben bunu... İlaç olsun diye yapmıştım. Sonra da yasaklandıktan sonra da şifa niyetine biraz daha araştırmalarım için kullandım diye anladım. Ne güzel adam. İyi, güzel bağlamış 102 bence. Yaşına kadar da yaşıyorsa bence bu adamı vurmak lazımdı 40 yıl önce. Niye abi, niye bu kadar yanlış ya? Mesaj var mı gençlere? Uyuşturucuyla geçen bir ömür sizi öldürmez diye bir mesajı var adamın. 102 yaşına kadar yaşanır mı? Ama hadi tamam, 40 yapmış yeri. Mı? Adam yani içmiş. Hem yapmış hem içmiş. Yoksa sadece şey miymiş? Yapıp satmış çocuklara. Çünkü mesela benim öyle tanıdığım var. Adamın bütün kollar bilezikmiş. Herkesin annenin babanın bileziğini getir sana LSD yapayım diyerek. Yani bu çok yanlış bir mesaj ya. Uyuşturucu üretip satıp hatta icat ederseniz 102 yaşına kadar yaşarsınız diye mesaj verilir mi? Hadi öldürmesinler de sessiz bari öldü falan desinler arkasından. Doğru, ama belki de şey yapmıyordur ya. Belki de kullanmıyordur. Yapıyordur. Çünkü benim öyle bir tanıdığım vardı. Çok yakın zamana kadar toparlayalım diye diyor. Söylüyorum Ege. Yok canım, kullanıyormuş, kullanıyormuş diyor. Yasaktan sonra da bilimsel amaçlarla. Biliyoruz o bilimsel amaçlı. Neymiş bilimi? Kafan biraz güzel olsun bilim i̇şte adına. İşte bunlara uzman deniyor ondan sonra. Bunlara uzman deniyor. Biz de gazetelerde veriyoruz uzmanların yaptığı araştırmaya göre diye. Ömrünün son yıllarını İsviçre'nin Jura dağlarında bir köyde geçirdim. Burada. Bu arada. Evet. Çok garip. Evet. Ne derler? Ne demiş? Adamın şirketi ne biliyor musun? LSD'yi üreten şirket. Ne? Sandoz diye bir şirket. Yani bir tarafta o şey Sandoz galiba değil mi? O meşhur ilaçlarda kullanılan kalsiyum. Bilemiyorum. Bir yanlış personelde şirket nerelere gidebilirmiş. İyi ki zamanında roketlemişler adam. Ha, önceden orada mı çalışıyormuş? Aha, ya orası için geliştirilmiş galiba. Yoksa son dakikaya kadar orada mıymış? Şimdi zan altında 71'de bırakma. 71'de Sandoz'dan emekli olmuştu. İcattan çok kısa bir süre sonra. 79'da emekli olup 102 yaşına kadar yaşayan bir adam. Yok canım vallahi. Olur mu? 43'te ilk kez icat etmiş. Kendisi denemiş. Bu filmlerde oluyor ya. Hep Örümcek Adam'da falan da böyle bir şey yaparlar hani. İcat yapıyorlar. Ordu'da yeni askeri yaratacağız. Yok yok olmaz falan diyor. Sonra adam ilk kendi üstünde deniyor. Okaliptus mesela. Neydi onun adı? Bu da Okaliptus. Hoffman da ilk kendi üstünde denemiş. Galiba kafam çok güzel olacak diye. Sonra da şey demiş. Doz artırmış. Şirket patronuna yazdığı notta şöyle dile getirmiş deneyimini. Denemek istediğim madde beni ele geçirdi. Delireceğim korkusuna kapıldım. Başka bir dünyaya, başka bir zamana geçmiş. Ondan sonra üretmeye devam ediyor. Manyağa bak. Neyse. Abi tutamıyor. Ondan hakkında. Sonra ele geçiriyor. Örümcek Adam'da nasıldı o? Akalüptük mu neydi o adam? Akalüptük evet doğru. O işte ele geçirmiyor muydu bir şeyi adamı? Ha sen oktopusu mu diyorsun? Ha oktopus ya, hatırlayamadım. Oktopus da öyle, esas olarak ilk şey işte ya. Goblin öyle. Goblin de öyle. Doğru. O yüzden çok normal. Başına şimdi gelmeye kalmadı. İşte bir serseriliğin ele geçirdiği bir adam daha. Çok özür diliyorum. Buradan şu saatlerde daha kahvaltısını yapmadan laboratuvarlarda çalışmaya başlayan genç asistan araştırmacı arkadaşlarımıza sesleniyoruz. Yaptığınız icatları lütfen kendi üstünüzde denemeyin. Denemeyin. Denemeyin. Mesela inşaat mühendisliğinde mukavemetle ilgili çalışmalar. Dur bakayım ben kaldırır mıyım bunu falan demeyin. Beliniz çıkar ya, fıtık olursunuz en kötüsü. Ondan sonra da hep kaldırmak istersiniz. Doğru. Çünkü yani raydan çıkıyorsun artık. Bunu da kaldırayım, şunu da kaldırayım, arabayı da kaldırayım falan diye. İyi kötü mü olursunuz? Hele mesela bir gen laboratuvarında bir hayvanlarla, solucanlarla, sineklerle uğraşan bir bilim adamı. Dur şu geni kendime şey yapayım. Monte edeyim. Olur mu öyle şey? Hiç olur mu öyle şey? Hayvanla sen bir misin? Hayvan herif! Bir de bu laboratuvarda çalışanlar biraz böyle şeydir ya. Ne? Daha böyle araştırmalara yönelmiş insanlar olduğunda bağırmadan korkarlar bunlar. E ne yapsınlar abi? Onlar da nerede denesinler bir yandan... Ne olur onların çay, yerine... Kaçırsınlar sokaktan adamları. Öyle filmler de var. Doktor Monroe'nun adası mesela. Doktor Monroe manyak mı? Kendi üstünde denememiş. Pırıl pırıl dolaşıyordu. Yanındaki arkadaşı üzerinde mi denese acaba? Sokakta. Ha arkadaşına gizli gizli. O da onun üzerinde başka bir şey dener. Yani bu laboratuvar dünyası böyle. İşte David Blaine vardı biliyorsun. David Blaine manyak sihirbaz. Evet. Serseri David diye geçer uluslararası platformda. Kaç saniye nefesini tutabiliyorum mu cevap vermiş. Yeni bir dünya rekorunu kırmış. 7,5 dakika mı? Kaç? 7,5. Değil abi daha fazla maalesef. Yalandır. Daha fazla. Bir de televizyonda Oprah şovunda sevgili Oprah Winfrey'in şovunda tutmuş nefesini. 17 dakika 4 saniye. Yok öyle bir nefes. Niye Yasemin Dalkası da tutuyordu? Ne kadar tutuyor? 4 dakika mı ne tutuyordu can? Arada 15 dakika var fark. Takılıyor o zaman bu demek ki işte. Neyse geçiyoruz. Nasıl yapmışlar? Nasıl tutmuş nefesini? Suyun altında. Alttan su içinde. Ona. Su içinde 17 dakika. Zaten hadi benim son öğrendiğim kadarıyla suyun içinde de oksijen varmış. Abla. Doğru. Doğru. O zaman tam anlamıyla tutmuş sayılmaz. Doğru. Tutmuş sayılmaz. Çok mantıklı. Ve bir Pink Floyd konserinden bir haber vermek istiyorum. Hiç yapmadığımız bir şey bugüne kadar. İlk defa yapıyoruz. Yeni bir dünya rekorunu da biz kırıyoruz. Amerika'nın müzik festivallerinden birinde evet. Sahne alan Pink Floyd'un sahnesinin üstünde dev şişme domuz varmış. Tamam her zaman vardı. Ha, o domuz maalesef artık yok. Aa! Ya ablam uçmuş, kopmuş balon ve gitmiş. Şu anda domuz kayıp, domuzu bulana... Naylon plastiko. Yani çevre konserleri diyorlar dünyaya duyarlıyız muyarlıyız ya. Diye naylon o kim bilir yüzlerce binlerce yıl doğada kalacak koca domuz. Maalesef maalesef domuzu yani bulana sınırlı. Ama aranıyormuş. Aranıyor. Çok da zor olmasa gerek koca domuz. Gerçi şimdi o balon olarak kalmayacak. Sönük domuz canım. Domuz olduğunu bile anlamazsın yolda görsen. Bulduğun zaman 10 bin dolar bahşiş veriyorlarmış. 4 kişiye de bu festivale ömür boyu giriş hakkı. Hangi festivalde o? Hangi festivalde? Coachella. Konserden sonra uçmuş. Coachella. Yenisini yapmayacaklar mı şimdi domuzu? Yenisini yaparlar canım. Ya hayır domuzu bulamazlarsa King Kong'ı çıkarsınlar. Aa biliyorsun, bizim burada Ankara'da. Tabii canım yani 23 Nisan da geçti. Her taraf şişme hayvanla doludur belediye depoları. King Kong'ın şeyi var abi. Büyükşehir Belediyesi'nin dövmesi var ya omzunda. E tamam işte oraya belediyeyle konuşsunlar. Manchester Belediyesi mi? Hangi Coachella Festivali. Coachella Büyükşehir Belediyesi. Coachella çalışıyor diye onların şeyi varmış mesela yerleri kazarken. İki katlı ev yüksekliğinde diyor. Bizim King Kong oluyor mu? King Kong iki katlı ev yüksekliğinde. Oluşuyordur tabii canım. Tabii canım ama belediye görevlisini de versinler. Başına. Çünkü niye gece nöbet tutan adam vardı. Yarın öbür gün domuz gibi King Kong da uçarsa ne yapacağız? Doğru. İşte bu adamlar onu biz burada alay ediyorduk. King Kong'un başında belediye görevlisi bekliyor diye. Bak domuzun başında kimse yoktu. Uçtu gitti domuz. İki katlı. Tamam. İki otobüs uzunluğundaymış bu domuz. Bakıyorum. Şöyle bir hayal ediyorum. Bakmıyorum. King Kong da aşağı yukarı. Aşağı yukarı o kadar. İki otobüs uzunluğunda. Her konuda biz kendimizi eleştiriyoruz. Aman bizim millet böyledir, şöyledir diye. Bazı konularda da öncüyüz işte. King Kong'un başına belediye görevlisi koyacaksın ki uçmasın, kaçmasın. Çok doğru bir hareket yapılmış. Gerizekalı İngilizler bunu akıl edemediler. Sonuç havada uçan bir domuz. Mesaj kaygılı bir domuzdu bu. King Kong'un da üzerine bir şeyler yazmak lazım. King Kong'un üstüne hakikaten en güzel mesajları King Kong'un üstünde okuyacak Pink Floyd hayranları. Doğru. O zaman bu şarkıyla veda edelim. Buradan bir bilim adamını da bir alalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Matt Benatar'ın Love is a Battlefield radyonuzdaydı. 9.26 oldu saat. Haber bombardımanı altında sırılsıklam dolaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Haber yağmuru altında sırılsıklam. Haber bombardımanı altında patlak patlak dolaşıyoruz. Buyurun. Elimize az önce geçen bir haberi ben paylaşmak istiyorum. Evet buyurun efendim. İngiltere'den bir haber. İngiltere'den bir haber. İngiltere'de alkol. Ya nereden olacaktı diyen dinleyicilerimiz vardır. Bravo. Onların ağızlarından öpüyoruz. Yani biz çünkü Modern Sabahlar olarak evrensel bir program olmayı... Yani bugün Modern Sabahlar'ı al Belçika'da bir radyoya koy. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Japonya, eder. İngiltere, bilmem ne. Ara ara Türkiye'den de haberler veren bir program. Yalnız bir şey diyeceğim ya. Çin'de bizim programı taklidi yapılıyor olabilir mi acaba? Onlar genelde böyle tutan şeylerin falan taklidini yapıyor. O yüzden hiç uğraşmaz Çin'de. Vallahi ben sana söyleyeyim. Yarın bir gün öyle bir haber gelirse hiç şaşırmayacağım. Çünkü bizim verdiğimiz haberler hep ne? Ulus. Ne? Uluslar arası. Değil mi? Evet. İşte onlardan bir tanesi. İngiltere'de alkol kullanımı üzerine bir araştırma yapılmış. Biliyorsun İngiliz'in birçok araştırma yapan kurumu İngiliz'in var. İngiliz'in tabii doğru. Alkolü evet. Meşhur. O yüzden Ulusal Enstitü diye bir yer var İngiltere'de. Ulusal Araştırmalar Enstitüsü. Tamam öyle olsun. İki tane doktor, bir düzine denek. İki tane doktor, bir büyük rakı. Ne uyduruk bir şey ya bak. İki doktor, bir düzine denek üzerinde araştırma yapmış. Düzine de ne yavan bir rakam ya. Tünaydın gibi bir şey ya. Yani hakikaten ya 10 kişi olur ya 15 kişi, 20 kişi olur. Bu 12 kişi ne demek? Abi işte şimdi 15'in bir şeyi var. Havari 15 illa böyle o zamanda bir havari şeyi var. Ondan önce bir titan olayı varmış. 12 titan. Oradan bir kıramadılar şunu. Ya iki kadro yarat, bir şey yarat. 15'e tamamla, 20'ye tamamla. Türkiye'de oturmasının sebebi bu düzinenin bir problemlerdir. Sorulan problemler. Çünkü... Bir de böyle 12'li kalemler satılıyordu. Bir düzine kalem alabilir miyim diyor. Bir düzine böyle hepsi yan yana paketli. Onlar bu iki olaydır ya, kırmızı kalem. Bugüne kadar herhangi bir şeyi düzineyle saymış bir insanımız var mı acaba? Problem ilkokul 2 dışında. Çünkü 12 ilkokul 12 2'den şey. Matematik başlıyor. Evet. Orada evet. Deste, düzine onlar öğreniliyor herhalde. Evet. Ondan sonra ilkokul 3'te düzineyi kullanan. Ya benim de bir düzine köfteyi yedim. Hala doymadım. Böyle bir şey var mı ya düzine? Düzine saymak diye bir şey yok ki zaten ya. Yani 12, 24, 36. 12 kulağa hoş gelen bir şey de değil işte. 5 parmağımız var ya. Hesabı kolay. 10 parmağımız var diye ondalık sayı sistemi kullanıyoruz işte. 6 parmaklı bir grup insanın 12'lik sistemi doğru, mi? Doğru. Doğru söylüyorsun. Ne kadar güzel söyledin. Yani şunu mu diyoruz? Neyi sayıyorsun yani? Ben düşünüyorum 12'ye neyle tamamlıyorsun? Başka bir şey saysa 11'i en fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diyorsun, öbür eline geçiyorsun. Herkesde olmaz o da. Herkesde olmaz, tamam. Neyi sayıyorsun? 6. 2 tane daha saysan? 2 tane ne? 8, 5 ayaklarını daha 13 tek mi sayıyorsun? Ayak parmaklarını acaba ayaklar hep şeyde diye mi? Ayakları hiç görmüyorsun. Ayakkabının içinde diye parmakları görmüyorsun da ayakları tek tek mi sayıyorsun? Hayır ayakları hiç saymadım ya. 5'e saydın mı sol elinde? Tamam. 5, 6, 7, 8. Tamam. Sonra öteki ele geçiyorsun. 13 etti. 9, 10, 11, 12, 13. Bu sefer de o zaman topluluk olarak düşüneceksin, tek sayacaksın. 5'i saydın çift ya. Çift vurup tek mi sayacaksın? Çift vurup tek sayacaksın. 5'i saydın. 6, 7. Onları ikiliyi tek saydın. Mantık var mı bu dediğinde ya? Abi niye? Zaten şimdi bir çok... kere onun adı çoğul geçen bir şey. Hayır canım. Top nereme geldi diye peki... sordu. Top nereme geldi? Nerelerime geldi diyedir o yani. Tek geçmez ki. Abi benim dinlediğim bir takım hikayelerde tekilde bahsediliyor bunlardan. Artık olmaz öyle. Ne yalnız. Kadar bence ne kadar etkili olduğuna bağlı olarak değişiyor. Yani etkili derken. Düzineyi bir araştıralım. Dur ya bir dakika. Topluluk ismi mi şey mi? Ben onu bir araştırayım. Sen de bir düzineyi araştır. Ben de bir düzineyi. Ondan sonra şimdi boş konuşmuyorum sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.